भी रंगी गुलिस्तां अलविदा अलविदा ऐ सरजमीने सुबह खंदा अलविदा अलविदा ऐ किशवरे शेरो शबिस्तां अलविदा अलविदा ऐ जल बगाहे उसने जाना अलविदा तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है आ गले मिलने के आवाज़े जरस आने को है ऐ मली आवाज के रंगी गुलिस्तां अलविदा हाय क्या क्या नेमतें मुझको मिली थी बेबहा ये खामोशी ये खुले मैदान ये ठंडी हवा वाय ये जां बख्श बुस्तां हाय ये रंगी फजा मर के भी इनको न भूलेगा दिले दर्दाशना मस्त कोयल जब तकन की वादियों गाएगी ये सुबह छाओ बबूलों की बहुत याद आएगी ऐ मली हवाद के रंगी गुलिस्तां अलविदा कल से कौन इस बाग को रंगी बनाने आएगा कौन फूलों की हंसी पर मुस्कुराने आएगा कौन इस सब्जे को सोते से जगाने आएगा कौन इन पौधों को सीने से लगाने कौन जागेगा कमर के नाज उठाने के लिए चांदनी रातों को जानों पर सुलाने के लिए ऐ मली हवाद के रंगी गुलिस्तां अलविदा आम के बागों में जब बरसात होगी पुरखरोश मेरी फुरपत में लहू रोएगी चश्मे में फरोश रस की बूंदे जब उड़ा देगी गुलिस्तानों के होश कुंज रंगी में पुकारेगी हवाएं जोश जोश सुन के मेरा नाम मौसम गमज़दा हो जाएगा एक महशर सा गुलिस्तां में बपा हो जाएगा ऐ मली हवाद के रंगी गुलिस्तां अलविदा वतन ऐ अमानी मैदान वे ज्ञानी वतन अलविदा वे ललगारो सुंबुलिस्तानी वतन अस्सलाम ऐ सोहबते रंगीन यारानी वतन हश्र तक रहने न देना तुम दगन की खाक में तपन करना अपने शायर को वतन